اور سنگ دل ہو گئے وہ، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یہ سزا تھی اس نقض عہد کی۔ یہ دو باتیں اللہ نے پیدا کر دی، لعنت بھیجی ان پر اور دوسرا یہ دل ان کے سخت کر دیے۔ دل اگر سخت ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ فام بھی معکوس ہو جاتے ہیں، فام الٹ جاتے ہیں، سمجھ اور فکر خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کلمات کو یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کے مقام سے پھیرتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں۔ پہلے ملعون ہوئے، پھر سنگ دل ہوئے، سنگ دلی کے نتیجے میں پھر آگے یہ بات پیدا ہو گئی کہ کلام الہی میں تحریف شروع کر دی۔ چنانچہ یہود اور نصارہ نے، نصارہ کا ذکر تو اگلی آیت میں آتا ہے، یہود نے خاص طور پر اللہ کی کتابوں کو جس قدر بگاڑا ہے اور اس میں تحریف کی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، اور ہمیشہ وہ کرتے رہتے ہیں، تبدیلیاں اس کے اندر کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے، اور ایسا کہ اصل کتابوں کو بالکل بگاڑ کر کے رکھ دیا، اور اصل کتابوں کی چیزیں بہت کم رہ گئی، اور وہ بگاڑ والی چیزیں ہی ان کی کتابوں میں اب جمع کی ہوئی، اور شرعی کفر اور شرک اور بے حیائیاں بد اخلاقیاں ان کتابوں میں درج ہیں۔ کئی نبیوں کی طرف گندی باتوں کا ذکر ہے، منسوب ہیں شرک والی اور بے حیائی والی باتیں۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ اللہ کے وہ جو نبی تھے ان کی پاکیزگی کا ذکر فرمایا، اور یہ آل کتاب کی بےہودگیوں کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے یہ تبدیلیاں کر کر کے ایسا معاملہ بنایا ہے، اصل بات اس طرح نہیں تھی۔ تو یہ نتیجہ تھا تحریف، کتاب الہی کا محرف کر دینا، اس کا تبدیل کر دینا، یہ اس سنگ دلی کے نتیجے میں تھا جو نقض عہد کے نتیجے میں ملعون ہوئے اور سنگ دل ہوئے، اور اس کے نتیجے میں پھر کتاب الہی کو تبدیل کیا، انہوں نے تحریف کی۔ تحریف دونوں قسم کی تھی، کہیں تو الفاظ بھی بدل دیے، جو اصل زبان کے الفاظ تھے ان کو بھی تبدیل کر دیا، جیسا کہ آپ انجیل میں دیکھ رہے ہیں کہ فارقلیت کا لفظ انہوں نے تبدیل کر دیا، سریانی انجیل میں وہ فارقلیت کا لفظ ہی آیا تھا جس کا معنی احمد ہوتا ہے، لیکن انہوں نے تبدیل کر دیا اس کو، اس کی جگہ شفیع اور مددگار کا لفظ رکھ دیا۔ یہ لفظی تحریف ہے، جو لفظ اللہ نے اتارا تھا اس کو تبدیل کر دیا بالکل، کیونکہ وہ لفظ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا آتا تھا، اس کی مصداق وہ تھی۔ ایسے ہی تورات کے اندر جو الفاظ تھے کہ فاران کی چوٹیوں سے جلوگر ہوگا، 10,000 قدسیوں کی جماعت میں وہ آئے گا، اس کے دائیں ہاتھ پر آتشین شریعت ہوگی، اور وہ دنیا کی قوموں سے محبت کرنے والا ہوگا، اور قومیں اس کے قدموں میں جمع کی جائیں۔ یہ 10,000 قدسیوں کا لفظ بھی مٹا دیا، 10,000 کی جگہ لاکھوں لکھ دیا، کہ ایسے خبیث لوگ ہیں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جس وقت تشریف لائے تھے تو 10,000 صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی، اللہ نے یہ تورات میں پیشن گوئی نازل فرمائی، تو 10,000 قدسیوں کی جماعت، اس 10,000 کے لفظ کو مٹا دیے، کیونکہ یہ تو حضور اور آپ کے صحابہ پر سچا تھا اور ان کو تو مانتے ہی نہیں ہے، اس واسطے الفاظ بھی تبدیل کیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فوض الکبیر میں فرماتے ہیں، زیادہ تر تحریف مانوی کی ہے، مانوی تحریف زیادہ کی ہے ان لوگوں نے اکثر و بیشتر، کہ کلام الہی کا جو مطلب ہے اس کو غلط بیان کیا، مطلب کچھ ہے اور لوگوں کے سامنے کچھ بیان کیا، تشریح غلط کی، مفہوم غلط بیان کیا، یہ تحریف زیادہ واقعہ ہوئی ہے۔ تو بہرحال لفظی تحریف ہو یا معنوی، ہر صورت میں یہ قبیح اور بری چیز ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس سے فائدہ اٹھانا ہی بھول گئے جو نصیحت ان کے لیے نازل کی گئی۔ اب بھی اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، برابر آپ ان کی خیانتوں سے مطلع ہوتے رہیں گے، وقتاً فوقتاً جو لوگ یہ خیانت کرتے ہیں، اللہ کے کلام میں تبدیلیاں کرتے ہیں، تحریفیں کرتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، آپ وقتاً فوقتاً مطلع ہوتے رہیں گے، پتہ چلتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن آپ درگزر کریں، ادھر توجہ ہی نہ کریں، اور آپ اپنی نیکی پر قائم رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی والوں کو پسند کرتا ہے۔ نصارہ کے بارے میں بھی آگے اللہ نے ایسا ہی فرمایا، من الذین قالوا انا نصارہ، یہ تو یہود کا حال تھا، ملعون ہوئے، سنگ دل ہوئے، کتاب الہی میں تحریف کی، نصیحت سے فائدہ نہ اٹھایا، اور جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، من الذین قالوا انا نصارہ، نصارہ نصرانی، یہ انصار کے مادے سے ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا اور انجیل کا اور دین حق کا مددگار کہنے والے، من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہوئی بعض کہتے ہیں کہ ناصرہ گاؤں کے اندر مسیح علیہ السلام رہتے تھے تو اس کی طرف منسوب ہے، لیکن یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یہ ترکیب استعمال کی گئی ہے ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، حقیقت میں وہ نصارہ نہیں ہیں، وہ تو جھوٹے ہیں، غلط ہیں، صرف دعوے دار ہیں، جیسا کہ آج کل کے عیسائی دعوے دار ہیں صرف کہ ہم عیسائی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کو نہیں مان رہے، نہ انجیل کو مانتے ہیں، صرف ادعا ہے۔ ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے بھی فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا اس سے جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی۔ ان کو سزا یہ ملی کہ ان کے درمیان کینہ اور دشمنی اللہ نے ڈال لی آپس کے اندر ہی، یہ دنیا میں سزا ملی۔ یہود کو سزا ملی سنگ دل اور ملعون ہونے کی، اور اس کے نتیجے میں تحریف ہے کتاب الہی کی۔ یہ حال تو یہود اور نصارہ کا بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے نقض عہد، مگر یہ خرابیاں ساری مسلمان قوموں میں بھی پیدا ہوئی ہیں۔ حضور کا فرمان تھا کہ تم بھی آل کتاب کے نقش قدم پر چلنے لگو گے، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَزْبَ النَّارِ بِالنَّارِ، جیسا جوتے کے ساتھ جوتا برابر ہوتا ہے ایسا تم بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ چنانچہ جتنی خرابیاں اللہ نے یہاں آل کتاب کی بیان کی ہیں، مسلمان قوموں میں بھی یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نقض عہد، یہ برابر مسلمان قوموں میں پیدا ہوئی، مسلم اقوام میں نقض عہد، عہد و پیمان کا خیال نہ کرنا، توڑ دینا، اس کو خلاف ورزی کرنی، یہ بیماری بھی پیدا ہوئی اور سنگ دلی بھی پیدا ہو گئی جتنے بھی مسلمان اقوام ہیں ان کے اندر سنگ دلی پیدا ہو گئی۔ محسن لوگ نہیں، احسان نہیں ہے، محسن لوگ مفقود ہیں جن کا تعلق اللہ کی تجلیات کے ساتھ ہوتا تھا، اور جو قرآن نے جو تعلیم دی تھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، احسان پر عمل پیرا ہونے والے، سنگ دلی پیدا ہو گئی اور احسان نہ رہا اور وہ اخبات نہ رہا جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں پیدا کرنا چاہتا، طہارت بھی نہ رہی، سماحت بھی نہ رہی، عدالت بھی ختم ہو گئی مسلمان، وہ ساری خرابیاں جو اللہ نے ان قوموں کی ذکر کی ہیں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی، اور تحریف بھی پیدا ہو گئی، گو کہ لفظی تحریف نہ کر سکیں کیونکہ خدا نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے، لیکن ہر فرقے میں تقریباً اور افراد میں تحریف پائی جاتی، قرآن کریم کا غلط مطلب بیان کرنا یہ تحریف نہیں تو اور کیا ہے، غلط تشریح بیان کرنی اپنے مفاد کی خاطر یا اپنے فرقے کو قائم رکھنے کے لیے، تحریف اسی کو تو کہا جاتا تحریف ہوئی ہے، اور یہ ساری بیماریاں مسلمانوں میں آئی جو اللہ نے یہود اور نصارہ کی بیان فرمائی، سنگ دلی بھی ہے دیکھ لو، اسی واسطے سید جمال الدین افغانی رحمت اللہ علیہ بہت بیزار، وہ کہتے تھے اگر میرا بس ہو تو میں مسلمانوں میں سے 11-12 سال سے زیادہ عمر کے کسی آدمی کو زندہ نہ رہنے، سب کو موت کے گھاٹ اتار کر اور نئی نسل کو میں کوئی بات سمجھاؤں تو شاید ان کی سمجھ میں آ جائے، یہ سمجھتے ہی نہیں کوئی بات۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے لوگ تھے، عظیم مسلمان تھے، مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، یہ جمال الدین افغانی اور مفسر قرآن مولانا عبید اللہ سندھی، جنہوں نے 25 سال جلاوطنی کے گزارے انگریز کے دور میں، برے صغیر میں داخلہ ممنوع تھا، 1 سال روس میں رہے، 7 سال کابل میں رہے، 4 سال ترکی میں رہے، 12 سال مکہ مکرمہ میں رہے، کچھ اور دوسرے جگہوں میں بھی رہے۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے، میں آخری وقت حرم شریف میں گزارتا لیکن میں اپنے علم اور زندگی کے نتائج لوگوں کو بتلانے کے لیے آیا ہوں، بڑے طوفان برپا ہیں اور انگریز نے تمہارے مذہب کی اور تمہاری ملت کی بےخونی کر دی ہے، تم سمجھ رہے ہو ہم ترقی کر رہے ہیں، اور یہی بات سید جمال الدین افغانی بھی سمجھا، انگریز نے پیس کر رکھ دیا ہے تم کھرل میں، جس طریقے سے پیسا جاتا، تمہاری کوئی خصوصیت نہیں رہنے دی انگریز، انگریزی 200 سالہ سلطنت میں انگریز نے بہت خرابیاں پیدا کی، ہر چیز مسلمانوں کی جو ملی تھی وہ سب کو مٹایا، اجتماعیت ختم کی، خلافت ختم کی، اور فرقہ بندی پیدا کی بڑے زور شور سے، تاکہ ان کا تعلق اپنے دین سے قائم نہ رہے، کسی طرح اپنے نبی سے قائم نہ رہے، خدا سے قائم نہ رہے۔ تو وہ بھی فرماتے تھے کہ سب اقوام مسلم جہاں جہاں بھی میں نے دیکھا سب میں یہ خرابیاں پیدا ہو گئی، اب تو یہ ہے خدا کسی ایسی قوم کو جو نئی ہو اس کو اٹھائے، وہ قرآن پر عمل پیرا ہو اور ان سب کی سرکوبی کرے تو شاید حالت ٹھیک ہو، ورنہ نہیں۔ عربوں کا حال اور ترکوں کا حال انہوں نے فرمایا، آپسی دشمنی بہت شدید درجے جو کسی طرح بھی ختم نہ ہونے پائے، اور مذہبی فرقہ بندی بھی ایسی حد سے زیادہ، آج بھی دیکھو ہر فرقہ دوسرے کے خون کا پیاسا، یہ وہی خرابی ہے کتاب الہی کو اور اس عہد و پیمان کو چھوڑنے کے نتیجے، سنگ دلی پیدا ہو گئی، احسان ختم ہو گیا، پاکیزہ چیزیں سب ختم ہو گئی، عدالت ختم ہو گئی، وہ چیزیں ہی نہ رہی، اب تحریف ہے، غلط بیانی کرتے ہیں مولوی اپنے فرقے کی پاکھ رکھنے کے لیے، حدیث کا معنی بھی غلط بیان کریں گے اور قرآن کا معنی بھی غلط بیان کریں گے، یہ عام ہے یہ وبا۔ خدا تعالیٰ کے کلام کا جو مفہوم ہے جو اللہ نے انسانوں کی اس کو تبدیل کر کے رکھ دیں، کچھ کا کچھ یہی تحریف ہے یہود میں، یہی بات تھی جس کے نتیجے میں لانتی ٹھہرے تھے وہ، اور جس کے نتیجے میں سنگ دلی پیدا ہوئی. تو یہ باتیں مسلمانوں میں بھی پیدا ہوئی اور آج بھی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نصارہ اور یہ عداوت، اغرینا بینا نصارہ کے درمیان عداوت، عداوت ایسی، دشمنی ایسی کہ فرقے جدا جدا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اتفاق نہیں کر سکتے. اسکاٹ لینڈ والے اور برطانیہ والے کیا کر رہے ہیں، یہ دونوں فرقوں کا ہی آپس میں زیادہ بنیادی کشمکش ہے. رومن کیتھولک، پروٹسٹ، یہ دونوں فرقے بڑے فرقے ان کے ہیں، آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور علاوہ اعتقادی طور پر مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے، تیسرا خدا ماننے والے، بالکل بہنی خدا ماننے والے آپس کے اندر گتھ گتا ہے. اور اس کے علاوہ اختلاف اور عداوت دنیاوی معاملات میں بھی، سلطنتیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں، اندرونی طور پر ریشہ دوانیاں کرتے رہتے ہیں. یہ سزا کے طور پر اللہ نے مسلط کی ہے. اور قیامت سے مراد قیامت کا دن نہیں ہے بلکہ لمبے عرصے تک یہ مراد. عبید بن عبرص جو جاہلیت کے زمانے کا شاعر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے 21 سال پہلے مر چکا تھا، اس کے دیوان میں یہ شعر موجود ہے. وہ جو عرب کا بادشاہ تھا، وہ ایک بنی اسد پر ناراض ہو گیا، اس کو قتل عام شروع کر دیا. اس نے کھڑے ہو کر قصیدہ پڑا اور معافی مانگی کہ ان کو معافی مل جائے. اس کے قصیدے میں یہ شعر موجود ہے، انت الملیک علیہم وہم العبید الی القیامہ. تم بادشاہ ہو، خدا کے لیے ان پر رحم کرو، یہ غلام ہیں تمہارے قیامت تک. وہم العبید الی القیامہ، قیامت کا لفظ اس میں موجود ہے. قیامت سے مراد کیا ہوں، لمبے عرصے تک تم بادشاہ ہو، معافی دے دیں. بہنی، یہ قیامت کا دن مراد نہیں ہوتا اس بلکہ ایک لمبا عرصہ جو آئندہ آنے والا ہے، اس کی تعداد صحیح تحدید ہم نہیں کر سکتے. یہ دشمنی اور عداوت ان کے درمیان ڈال دی، اور جو کچھ یہ قومیں کر رہی ہیں، کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سب ان کے سامنے رکھ دے گا. جب وہ معاملہ آئے گا حساب اور جزا کی منزل کا، تو سب کچھ ان کی کارگزاری ان کے سامنے رکھ دے گا. یہ تم نے کارگزاری کی ہے اور اس کے نتیجے میں تم اس سزا کے مستحق ہو. کہ پہلے دنیاوی سزا کر، دشمنی قائم، عداوت قائم ہو جانا، آپس میں لڑائی بڑائی، ملعون ہو جانا، سنگ دل ہو جانا، کتاب الہی کو تبدیل کرنا، اور یہ تمام بد اخلاقیوں کا پیدا ہو جانا، یہ دنیاوی سزائیں ہیں. دین سے برگشتہ ہونے کے نتیجے میں یہ پیدا ہوتی ہیں. اور آگے جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ سامنے رکھ دے گا، اس کے مطابق اخروی سزا بھی قطعی اور یقینی طور پر مل کر رہے گی. تو جو خرابیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں اہل کتاب کی، وہ بالکل مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، جو ظاہر کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی وہ چیزیں جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب. یہدی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے اس کی خوشنودی کی ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ سبل السلام سلامتی کے راستے اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے اور چلاتا ہے ان کو صراط مستقیم پر. اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے نقض عہد کی خرابی اللہ نے بیان فرمائی. پہلے تو یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ کے ساتھ اور اس کے نبیوں کے ساتھ جو عہد و پیمان انہوں نے کیا تھا اس کو توڑا انہوں نے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے ان کو ملعون ٹھہرایا, دل سخت کر دیے. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ کی کتاب کی تحریف کی, دین کو بگاڑا, اور جو نصیحت کی تھی اس کو بالکل فراموش کر دیا, اور نصرانی کہلانے والوں سے بھی ہم نے عہد و پیمان لیا تھا لیکن انہوں نے بھی اس کی پرواہ نہ کی, اور جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کو انہوں نے بالکل فراموش کر دیا, نظر انداز کر دیا. تو ہم نے دنیا میں ان کے اندر عداوت اور بغض ڈال دیا قیامت تک. آپس کے اندر وہ ایک دوسرے کے مخالف رہیں گے اور دشمنی اور عداوت کرتے رہیں گے. کبھی تو فرقوں کی مخالفت ہوگی, کبھی سلطنتوں کی مخالفت ہوگی, کبھی افراد کی مخالفت ہوگی. ہر طریقے سے یہ سزا ہے اس اللہ تعالی کی نصیحت کو فراموش کرنے کی جو ان کے درمیان اللہ نے ڈال دی. جیسا کہ یہود کے بارے میں ملعون ہونا اور سنگ دل ہونا اور اس کے نتیجے میں تحریف وہ کرتے ہیں, یہ سزا تھی اس نقض عہد کی جو پختہ عہد و پیمان لیا گیا تھا, پھر پختہ قول و قرار کیا گیا تھا اس پر قائم رہنے کے لیے, اس کو جب توڑا تو یہ دنیا میں سزا ملی. اور آگے کی سزا کا اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے, سوف ینبئہم, وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھ دے گا, وہ بھی ایک دور آنے والا ہے. اب یہاں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کے طور پر ایک بات فرمائی ہے, اس کے بعد پھر نصارہ کی عقائد کی خرابی کو ذکر فرمایا, نصارہ کے عقائد کی خرابی اور گمراہی اور شرک اس کا ذکر کیا ہے. یہ درمیان میں ایک نصیحت کی بات اللہ نے فرمائی, دونوں گروہوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, یا اہل الکتاب, یہود اور نصارہ دونوں سے خطاب کر کے فرمایا, اے اہل کتاب, مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم کو سزا ملی ہے عہد و پیمان کو توڑنے کی, تو اگر تم اس لعنت سے اور اس خرابی سے بچنا چاہتے ہو تو اب ایک ہی راستہ اس کا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو آخری نبی اللہ نے مبعوث فرمایا ہے اور اس کو جو کتاب عطا فرمائی ہے اس کو مان لو تو یہ لعنت تمہارے سروں سے اٹھے گی اور تم بچ جاؤ گے اور تم کو نجات نصیب ہو جائے گی. یہ نصیحت کی بات اللہ نے فرمائی, ورنہ اے اہل کتاب تم ملعون ٹھہر چکے ہو, اگر اس سے نکلنا چاہتے ہو تو یہی ایک راستہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور قرآن کریم کا ذکر فرمایا، اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول، رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخر میں آنے والے، یبین لکم، وہ ظاہر کرتا ہے تمہارے سامنے بہت سی وہ چیزیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، وہ جو لعنت برسی نقض عہد کے نتیجے میں تو کتاب میں کمی بیشی کی، بہت سی چیزوں کو چھپایا، تو اللہ کا وہ نبی ظاہر کرتا ہے کتاب میں سے جو چیزیں تم چھپاتے تھے، چنانچہ جیسا کہ آگے اسی سورت میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ رجم کی آیت کو، رجم کے حکم کو چھپاتے تھے، تو خیبر کے یہودیوں میں ایک کیس ہو گیا زنا کا، تو انہوں نے حضور سے دریافت کیا، حضور نے ان کے علماء کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے ہاں کیا حکم ہے تورات، تو ایچ پیچ کرنے لگے اور چھپانے لگے اس کو، تو آخر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ نے اس کو ظاہر کیا جس آیت کو وہ چھپاتے تھے کہ وہاں تو یہ آیت لکھی ہوئی ہے، آج بھی بائبل کے ترجمے جو ہیں ان کے اندر موجود ہے وہ آیت، آیت یہ ہے کہ جو پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے گا وہ جان سے مارا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، سزائے موت ملے گی، بائبل کے ترجمے میں آج بھی یہ آیت موجود ہے، تو اس کو چھپاتے تھے، چنانچہ اللہ نے وہ حکم ظاہر کیا، اس کا ذکر اسی سورت میں آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے عیسائیوں نے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کو چھپانے کی کوشش کی، نکال دیا، تبدیل کر دیا کتاب میں، خارقلید کا لفظ ہی نکال دیا، اور اسی طریقے سے جیسا کل عرض کیا تھا کہ 10,000 قدسیوں کا لفظ بھی نکال لیا، اور اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں موجود تھیں ان کو بھی چھپاتے تھے، اور جو آدمی ان سے پوچھتا تھا کہ یہ شخص نبوت کا دعوے دار ہے، تمہاری کتابوں میں کوئی اس کا ذکر ہے، علامت ملتی، تو علامتیں الٹی بتلاتے تھے، آپ کا حلیہ مبارکہ یا آپ کے بارے میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس کے خلاف برعکس بتلاتے تھے تاکہ لوگ بدظن ہو جائیں۔ قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ اس قدر بدباطن لوگ ہیں یہود، اور یہود خاص طور پر، ان سے اگر کوئی مکے کے مشرک پوچھتے تھے کہ ہمارا طریقہ زیادہ صحیح ہے یا ان کا، یہ جو مسلمان ہیں، تو کہتے تھے تمہارا راستہ زیادہ ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا یہ کتابوں سے واقف لوگ ہیں، نبیوں سے واقف لوگ ہیں، تو کس قدر یہ خائن اور بددیانت اور متعصب لوگ ہیں، مسلمانوں کی دشمنی میں کافروں کے مذہب کو اچھا بتلا رہے ہیں اور اسلام والوں کے مذہب کو باطل بتلا رہے ہیں، یہ ماں ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے یہ قرآن میں ہے، تو بہت سی چیزیں جن کو تم چھپاتے تھے اس کو ظاہر کرتا ہے، یہی چیزیں ظاہر کر دی، تورات کے جو انہوں نے تبدیل کی تھی، قرآن کے اندر وہ آیت بھی ہے سورہ قاف کے اندر جو انہوں نے تبدیل کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین آسمان کو 6 دن کے وقفے میں پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، تورات میں یہی ہے 6 دن کے وقفے میں پیدا کیا، اور یہودیوں نے آگے اپنی طرف سے یہ بتا دیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، یہ آرام کا لفظ خدا کی طرف منسوب کیا جو کہ کفر کی بات تھی، خدا کو تھک گیا تھا العیاذ باللہ، اس لیے قرآن نے تصریح کی کہ یہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، وما مسنا من لغوب، ہم کو کوئی تھکاوٹ نہیں، لائق ہوئی نہ ہم تھکتے ہیں، تھکنا تو مخلوق کا کام ہے، یہ لفظ انہوں نے تبدیل کیا اور اللہ تعالی کے بارے میں گستاخی کی، حالانکہ باقی آیت بالکل قرآن کے مطابق ہے، لیکن یہ لفظ اس لیے قرآن نے اس کی تصریح کر دی کہ یہ کفر کا کلمہ ہے ایسا کہنا. چھ دن میں پیدا کیا اور ساتویں دن ریسٹ کیا، اس نے تھک گیا تھا الیاذ باللہ، اسی لیے ما مسنا من لغوب کا لفظ آیا، تصریح کر دی گئی کہ یہ کفر کا کلمہ ہے اور ان لوگوں نے اس کتاب میں بڑھایا ہے. تو اسی طریقے سے بہت سی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. اور فرمایا یعفو عن کثیر، کئی چیزوں سے درگزر کر دیتا ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں ان کی بگاڑی ہوئی جن میں کوئی مصلحت نہیں ہے، لہذا ان سے تعرض ہی نہیں کرتا، اور جن چیزوں کی ضرورت ہے کہ ظاہر کیا جائے لوگوں کے سامنے مصلحت ہے اس میں، اس کو مخفی رکھنے میں قباحت ہے، برائی ہے، تو اس کو ظاہر کرتا ہے. اور ایک تو یہ بات ہوگی، اب تم چھپا نہیں سکتے، ادھر اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے اپنے نبی پر واضح کر دیتا ہے، وہ ظاہر کر دیتا ہے، اور پہلے بھی فرمایا یہ جتنی خیانتیں کرتے ہیں ولا تزال تطلع ولا خائنت من، وقتاً فوقتاً آپ ان کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، یہ خیانت انہوں نے کی، یہ خیانت کی. فرمایا اور دوسری بات یہ ہے کہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آئی ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک روشنی اور کھلی کتاب، اللہ اس کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا اتباع کرتے ہیں، سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. تو یہاں دو لفظ ہیں، ایک نور اور دوسرا کتاب مبین. اس کی تفسیر زیادہ تر مفسرین کرام اس طرح کرتے ہیں تمام تفسیروں میں کہ نور اور کتاب مبین سے ایک ہی چیز مراد ہے، یہ عطف تفسیری ہے. نبی کا ذکر پہلے فرمایا قد جاکم رسولنا، اور یہاں کتاب کا ذکر فرمایا، زیادہ صحیح اور راجح تفسیر یہی ہے. پہلے رسول کا ذکر فرمایا، ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا، اور پھر کتاب کا ذکر فرمایا، اور کتاب کو نور فرمایا، اور کھول کر بیان کرنے والی اور ظاہر کرنے والی کتاب کے لفظ سے تعبیر فرمایا. تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا ہے اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب، نور سے مراد وہی قرآن کریم، اور کھول کر بیان کرنے والی بھی وہی کتاب، یہ اسی کی تشریح ہے اور عطف ہے اسی پر، ایک ہی چیز مراد ہے. اور اس صورت میں آخر کے اندر پہلی گزر چکا ہے، انزلنا الیکم نورم مبینہ، قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انزلنا الیکم نورم مبینہ، پہلی صورت کے آخر میں قد جاکم برہانم من ربکم، دلیل بھی آ چکی ہے، وانزلنا الیکم نورم مبینہ، واضح کرنے والا نور ہم نے اتارا ہے، یہ قرآن کو نور مبین فرمایا. اور سورہ آراف میں بھی یہی ہے، وتبع النور الذی انزل معه، جنہوں نے نبی امی پر ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت کو مانا اور اس نور کی پیروی کی جس کو اللہ نے اس نبی کے ساتھ نازل کیا ہے، اس نبی پر نازل کیا ہے قرآن، تو وہ فلاح پانے والے ہوں گے. تو نور اور کتاب مبین سے ایک ہی چیز مراد ہے. قرینہ واضح یہ ہے کہ رسول کا ذکر پہلے فرمایا اللہ نے، قد جاکم رسولنا، لیکن مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں، امام بیضاوی نے، ابن جریر طبری نے یہ بیان کیا کہ بعض مفسرین کرام اس کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ تحقیق آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین سے مراد قرآن. بعض مفسرین نے یہ بھی تفسیر بیان کی ہے. نور کا اطلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا ہے، تو اس کو آل بدعت نے پھر غلط معنی میں استعمال کیا. یہ تفسیر حالانکہ راجح تفسیر نہیں ہے، راجح وہ ہے پہلی تفسیر. زیادہ تر مفسرین کرام اسی تفسیر کو اختیار کرتے ہیں، قرائن اسی کے زیادہ ہیں. لیکن بعض نے یہ معنی بھی کیا ہے، امام بیضاوی نے بھی ذکر کیا ہے، بعض مفسرین کی طرف سے ابن جریر طبری نے بھی ذکر کیا ہے کہ بعض مفسرین نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن، دونوں کو یہاں ذکر کیا گیا. تو آل بدعت نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ پیغمبر کو نور فرمایا، تو لہذا نور کہنے سے پھر انہوں نے یہ کیا کہ نبی کی بشریت کا انکار کر دیا اور نور کو غلط معنی پہنایا. یہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور پیغمبر کی بشریت کا انکار کیا، جو قطعی طور پر نص قرآنی کے خلاف ہے. قرآن میں کوئی ایک جگہ نہیں ہے، بیسیوں جگہ یہ انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، اور تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا سارے کے سارے انبیاء انسان تھے، بشر تھے. نص قطعی کا خلاف کیا اور پھر نور من نور اللہ کہا ان لوگوں نے، گویا کہ اللہ تعالی کے نور میں سے جدا ہو کر ایک ٹکڑا الگ ہو گیا. تو یہ شرک والا عقیدہ بن گیا اور گمراہی والا عقیدہ بن گیا. تو بشریت کا انکار کیا، تو یہ بات بھی نص قرآنی کے خلاف ہوئی. تو اگر اس کو اسی معنی پر رکھا جائے کہ اس نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر بھی اس کا معنی واضح ہے کہ نور سے مراد یہ ہے کہ آپ نور ہدایت ہیں، آپ کے پاس نور نبوت ہے، نور رسالت ہے اور نور ہدایت ہے. جیسا قرآن بھی نور ہدایت ہے، قرآن کو نور فرمایا گیا، ایمان کو نور فرمایا گیا، کفر کو اندھیرا فرمایا گیا ہے، شرک تو وہ نور ہدایت ہے. اور عربوں کے ہاں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا، جن کی بات، جن کا کلام، جن کا اسوہ دنیا اختیار کرتی ہے اور اس کو روشنی ملتی ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ یعوذ باللہ آپ انسان ہی نہیں، خدا کے وجود سے الگ ہو گئے اور وہ بن گیا، وہ تو شرک والی بات بنتی ہے. اور ادھر بشریت کا انکار جو ہے یہ بھی کفر ہے، تمام نبی بشر ہیں، تمام کے تمام. تو نور سے مراد اگر اس تفسیر کو لے لیا جائے جیسا کہ بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں، تو پھر بھی اس کا مطلب یہ ہے آپ نور ہدایت ہیں. اس سے کون شخص انکار کر سکتا ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبی نور ہدایت ہیں، ان کے ذریعے ہدایت نصیب ہوتی ہے، لوگوں کو روشنی نصیب ہوتی ہے، ایمان نصیب ہوتا ہے، نیکی تقوی اطاعت نصیب ہوتی ہے. نبی کا اتباع کرنا باعث نجات ہے، ایمان لانا ضروری ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے، اس کی تعظیم کرنی ضروری ہے، اور اس کی توہین اور تحقیر جو ہے یہ کفر کا باعث ہے. نبی کی توہین کرنا کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے اگر تحقیر کرے اور توہین کرے. اس کا احترام ضروری ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، ہوتا انسان ہی ہے. ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، تمام کے تمام آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے وہ مرد تھے، عورتوں کو رسالت نہیں ملی ہے، یہ بھی بات ہے. اور سب انسان تھے، بشر تھے، آدم کی اولاد میں سے تھے، کھانے پینے والے میں جن پر موت و حیات تاری ہوتی ہے، یہ ساری صفتیں ان کے اندر تھی، عبوری طبیعہ سارے انجام دیتے تھے، صاحب اولاد تھے، بیویوں والے تھے، انسان کی زندگی کے تقاضے جو ہیں وہ ان کے اندر پائے جاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ وحی الہی کا مورد تھے، جس پر وحی الہی نازل ہو وہ بلند سے بلند مقام ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں عزت اور شرافت کے اعتبار سے، یوحا الیہ۔ باقی یہ ہے کہ انسان کہنے میں یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ انسان جو کہہ دیا تو اپنے جیسا گویا ہم نے کہہ دیا، تو یہ جی نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اپنے جیسا کوئی مومن جو ایماندار ہو اپنے استاد کو بھی اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہے، اولیاء اللہ کو اور نبی تو بہت بلند ہوتے ہیں، کس طرح اپنے آپ جیسا کہہ سکتا ہے، اپنے ماں باپ جیسا یا اپنے بھائیوں جیسا، درجے اور مرتبے میں کوئی ایسا نہیں کہتا۔ اگر ایسا کہے کہ نبی جو ہے ہمارے باپ جیسا ہے درجے میں اور مرتبے میں یا بھائی جیسا ہے، تو یہ کفر کا کلمہ ہے۔ ہمارے بھائی باپ جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، نبی تو معصوم ہے، اس کو گارنٹی حاصل ہوتی ہے خدا کی جانب سے کہ خدا اس کی کوئی غلطی سرزد نہیں ہونے دیتا، پاک ہوتے ہیں وہ، تو ہمارے بھائی تو گناہ گار ہیں۔ اب ان جیسا کون کہتا ہے، یہ بات غلط ہے، لیکن ہے انسان آدم کی اولاد میں سے، خاندان والے ہیں، نسب والے ہیں، اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا، یہ کفر ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت اور ان کے انسان ہونے کا انکار کرنا نصوص قرآنیہ کا انکار جو بیسیوں جگہ اللہ نے بیان فرمایا، یہ کفر کی بات بنتی ہے۔ اور نور سے مراد نور ہدایت ہے، تو یہ ہمارا ایمان ہے، سارے نبی اور خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، اس کا تصور عربوں میں پایا جاتا ہے۔ شبیب ابن برسا مری ایک شاعر ہے، دیوان حماسہ میں اس کے شعر موجود ہے، الم تر انا نور و قومن و انما یبین فی الظلمائے للناس نورہا، مخاطب تم دیکھتے نہیں کہ ہم قوم کا نور ہیں اور بے شک واضح ہوتا ہے اندھیروں میں لوگوں کے سامنے نور، اس قوم کا ہماری قوم کا نور ہے، لوگ ہماری رائے پر چلتے ہیں، ہماری رہنمائی میں چلتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ ایک عرب اپنے شہر میں کہہ رہا ہم قوم کے نور ہیں، جو سردار ہے بڑا ہے جس کی رائے پر چلتے ہیں، جس کی بات کو مانتے ہیں، اس کو نور کہا گیا، یعنی ہادی ہونے کا معنی، رہنما ہونے کا معنی۔ تو نبی نور ہدایت ہیں، رہنما ہیں، ان کی بات کو مانا جاتا ہے، لوگ ہدایت پاتے ہیں اس سے، تو یہ معنی اگر کریں تو ٹھیک ہے۔ اور اسی معنی کر کے مفسرین کرام نے یہ تفسیر کی ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان ہی نہیں ہے وہ اور خدا کا جز ہیں علیہ باللہ، وہ جعلوا له من عبادی جزا، وہ تو عیسائیوں والا عقیدہ ہو گیا، تین خدا والا، خدا کا جز بنا دیا، وہ تو شرک ہے، کفر ہے۔ اللہ تعالی پر بھی نور کا اطلاق کیا گیا ہے، تو وہ نور اس کی صفت قدیمہ ہے، اس نور سے مراد یہ روشنی نہیں ہے، اللہ کی جو صفت ہے وہ تو صفت قدیمہ ہے، اور نور کا معنی ہوتا ہے خود ظاہر، دوسری چیزوں کو ظاہر کرنے والا، تو اس کے اندر بھی شرکت نہیں ہے کسی کی، وہ خدا تعالی کی صفت قدیمہ ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ تو بہرحال اگر اس کی تفسیر نور سے کریں گے جیسا کہ بعض مفسرین نے کی ہے، تو اس سے نور ہدایت مراد، نور نبوت، نور رسالت، نور ہدایت،